บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตาประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการรอบรั้วราชมงคลจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะทุกคืนวันจันทร์ค่ะในเวลา 19:30 นะคะถึง 20:00 นโดยประมาณกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะส่งคุณกลับบ้านนะคะด้วยข่าวสารสาระความรู้แล้วก็เพลงเพราะจากรายการค่ะในช่วงของการขับรถกลับบ้านนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้มีฝนตกกันบ่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะโทรไม่ขับแล้วก็ขับไม่โทรค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการรอบรั้วราชมงคลในคืนนี้ตรงกับคืนวันจันทร์ที่8สิงหาคมค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกเช่นเคยนะคะแวดวงการศึกษามีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สาระความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจากนั้นช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะต่อกันด้วยข่าวรับสมัครงานแล้วก็ข่าวทุนการศึกษาปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับก๊าซในทางเดินอาหารสัญญาณเตือนโรคร้ายมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะก็มีการสอนเขียนบล็อกเพื่อฝึกทักษะทางด้านการเขียนการใช้สังคมโลกออนไลน์อย่างถูกวิธีให้กับนักศึกษานะคะซึ่งทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมทร.ธัญบุรีนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ความรู้สืบค้นข้อมูลต่างๆนะคะก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นนักศึกษาใหม่ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการให้บริการของสำนักวิทยาบริการดังนั้นจึงมีโครงการ Library Tour นะคะเพื่อแนะนำการให้บริการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูลการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตขณะนี้ก็มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า800คนค่ะจากที่ผ่านมานะคะก็พบว่าสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์นะคะที่ทางมทร.ธัญบุรีเปิดให้บริการก็มีนักศึกษาความสนใจสื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการเรียนด้วยตนเองสามารถใช้เวลาว่างช่วงไหนก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้สำนักวิทยาบริการก็มีโครงการฝึกอบรมการเขียนบล็อกค่ะให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยค่ะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้และงานวิชาการสู่นักศึกษานะคะแล้วก็ใช้โดเมนของมทร.ธัญบุรีค่ะทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมนั้นก็มีการขยายการอบรมการเขียนบล็อกให้กับนักศึกษาต่อไปเพื่อเป็นการฝึกทักษะในด้านการเขียนการใช้สังคมบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธีนะคะอีกข่าวค่ะไปกันที่มทร.รัตนโกสินทร์ก็มีการชูวันออมเงินกับโครงการรณรงค์รักการออมเจริญรอยตามเบื้องพยุคลบาทค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อิสรีหันสาจรูนโรจน์นะคะอธิการบดีของมทร.รัตนโกสินทร์ก็เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ จึงมีโครงการรักกันออมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในรูปแบบช้างออมสินนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการรณรงค์ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักศึกษาตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการออมและการประหยัดโดยเงินที่ได้จากการออมครั้งนี้ก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติตามโครงการพระราชดำริต่อไปค่ะทั้งนี้ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีสิ่งยั่วยุเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของวัตถุนิยมนะคะขณะที่พ่อแม่ต้องทำงานมากขึ้นก็ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลงจึงเลือกใช้วิธีการเลี้ยงดูโดยใช้เงินซื้อของให้ลูกเป็นการทดแทนที่ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันค่ะก็ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักคุณค่าของเงินและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะดังนั้นก็อยากให้แต่ละครอบครัวนะคะช่วยการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าอย่างสม่ำเสมอเมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้นก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินและมีวินัยด้านการใช้จ่ายนะคะผู้สนใจร่วมโครงการรักการออมก็สอบถามรายละเอียดได้ที่มทร.รัตนโกสินทร์นะคะไปที่มทร.สุวรรณภูมิค่ะก็มีเรื่องของงานวิจัยพัฒนาสบู่ดำสายพันธุ์ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นพืชพลังงานทดแทนน้ำมันในอนาคตนะคะนักวิจัยจากมทร.สุวรรณภูมินะคะมีการศึกษาพัฒนาสบู่ดำพันธุ์ใหม่เป็นพืชทางเลือกทดแทนน้ำมันโครงการวิจัยการศึกษาพันธุ์และการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในไร่เกษตรกรนะคะไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งลักษณะของสบู่ดำนั้นก็เป็นพืชพลังงานทดแทนในประเทศไทยนะคะที่มีอยู่1สายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่มีพิษให้ผลผลิตต่ำจากการศึกษาก็พบว่าให้ผลผลิตเพียง500กิโลกรัมต่อไร่ประมาณ 3,700 บาทค่ะโครงการวิจัยก็นำสบู่ดำสายพันธุ์ที่ไม่มีพิษให้ผลผลิตสูงจากประเทศศรีลังกาและเม็กซิโกมาผสมพันธุ์กับสบู่ดำไทยด้วยวิธีการผสมเกสรเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนำมาปลูกแล้วก็ดูแลโดยการให้ปุ๋ยให้น้ำเปรียบเทียบกับปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติค่ะทดลองนำไปปลูกในเกษตรกรจังหวัดลพบุรีที่สภาพดินเป็นลูกรังผสมดินเหนียวแล้วก็จังหวัดสระแก้วเป็นดินร่วนและที่แปลงมทร.สุวรรณภูมิหันตรานะคะคาดว่าจะเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้ถึง800กิโลกรัมต่อไร่ประมาณ 6,000 บาทค่ะทั้งนี้ก็จะทราบผลการวิจัยใน2ปีข้างหน้านะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุรชัยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของงานวิจัยก็พูดถึงเรื่องของพลังงานว่าในอนาคตนะคะพลังงานจากฟอสซิลหรือน้ำมันดิบจะหมดไปทั่วโลกก็คงหาพลังงานทดแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และสบู่ดำก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ผลิตน้ำมันได้โดยเป็นน้ำมันบนดินที่ไม่ต้องรอการถมของฟอสซิลสามารถเพิ่มผลผลิตของสบู่ดำได้มากขึ้นทั้งนี้จากพืชพลังงานทดแทนที่ใช้ในครัวเรือนนะคะอาจกลายเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรหรือเป็นพืชที่สามารถสร้างพลังงานทดแทนให้กับภาคอุตสาหกรรมลดการนำเข้าน้ำมันได้ในอนาคตค่ะผู้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มทร.สุวรรณภูมินะคะค่ะคุณฟังค่ะในช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงที่สองนะคะ I'm not afraid to fall.

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกที่อินเดียนะคะทั้งหมด43ทุนด้วยกันค่ะมีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวในคณะวิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์เกษตรศาสตร์การจัดการมนุษยศาสตร์สังคมวิทยาศิลปกรรมวิทยาศาสตร์ไบโอเทคโนโลยีไบโออินฟอร์เมติกเทคโนโลยีอวกาศค่ะผู้สนใจก็ส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยค่ะสุขุมวิท23กรุงเทพนะคะจนถึงวันที่28มกราคมของปีหน้าเลยทีเดียวค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่022580300ต่อ139หรือที่อีเมลอดเดรสนี้นะคะ indiamb@indianembassy.in.th ค่ะ I used to call you my girl I used to call you my friend I used to call you the love that I never had When I think of you I don't know what to do When will I see you again I miss you like crazy Even more than words can say ช่วงสาระความรู้ทั่วไป ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะวันนี้มีเรื่องของก๊าซในทางเดินอาหารซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณในการเตือนโรคร้ายมาบอกเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทุกคนต้องมีการเรอหรือผายลมนะคะโดยสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากก๊าซในทางเดินอาหารซึ่งร่างกายต้องขับออกมาอยู่เป็นประจำแต่ถ้าหากมีมากเกินไปก็จะทำให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้องรวมทั้งอาการอื่นๆตามมานะคะปัจจุบันนั้นสังคมของเราก็มีการ ทำงานแข่งกับเวลามากขึ้นการรับประทานอาหารจานด่วนเกือบทุกวันเพื่อย่นเวลาการทำงานให้เร็วขึ้นหรือบางคนรีบร้อนจนไม่ทันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดวงจรชีวิตแล้วก็ระบบของร่างกายก็ทำงานในจังหวะดังเดิมโรคต่างๆก็จะตามมานะคะโดยเฉพาะก๊าซในทางเดินอาหารนั่นเองหลายคนอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเพราะไม่มีผลร้ายต่อร่างกายจึงละเลยกันแต่คุณฟังทราบไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ากำลังเจอกับภาวะโรคร้ายอยู่นะคะซึ่งนายแพทย์สว่างพงษ์พูนทรัพย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพก็ให้คำแนะนำว่าก๊าซในทางเดินอาหารนั้นเป็นปัญหาทำให้ผู้มีทุกข์ทรมานจากอาหารเหล่านี้มากขึ้นค่ะเนื่องจากว่าระบบการใช้ชีวิตของเรานั้นเร็วขึ้นก็ส่งผลให้การกินอาหารก็ให้เกิดก๊าซมากขึ้นด้วยค่ะโดยก๊าซในทางเดินอาหารเกิดจากหลายปัจจัยเช่นปัจจัยแรกคือกลืนอากาศเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจนคนส่วนใหญ่มักนึกไม่ถึงนะคะว่าปกติเรากลืนก๊าซทุกๆครั้งที่กลืนน้ำหรืออาหารเฉลี่ยก็ประมาณ 2.6 ลิตรต่อน้ำ 1.5 ลิตรต่อวันและอาจจะมากกว่านี้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติซึ่งกลืนก๊าซโดยไม่รู้ตัวนะคะก๊าซที่กลืนมักจะถูกขับออกมาด้วยการเรอแล้วก็ส่วนน้อยถูกขับออกด้วยการผายลมอย่างน้อยประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันนะคะปัจจัยที่2นะคะเกิดจากการสร้างก๊าซขึ้นมาของร่างกายส่วนใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่จะย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลที่ย่อยยากบางชนิดและจากปฏิกิริยาของสารในร่างกายกลุ่มนี้ก็จะเป็นประเภทก๊าซไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนตลอดจนก๊าซอย่างอื่นอีกเล็กน้อยอันจะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะโดยคนเรานั้นผายลมเฉลี่ยอยู่ที่ 10-20 ครั้งต่อวันในปริมาณก๊าซที่ถูกขับออกมาถึง 0.5 ถึง 1.5 ลิตรต่อวันค่ะโดยไม่ขึ้นอยู่กับอายุหรือเพศค่ะคนไข้มักมีอาการแน่นท้องท้องอืดเรอบ่อยผายลมบ่อยกว่าปกติอาการเหล่านี้ผู้ป่วยเองรับรู้ว่าเกิดก๊าซภายในทางเดินอาหารมากกว่าปกตินะคะขณะเดียวกันแพทย์ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าหากมีอาการเหล่านี้บ่อยๆหรือนานๆบ่งชี้ได้ถึงคนไข้อาจจะเป็นโรคร้ายแรงอยู่เดิมและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดก๊าซในทางเดินอาหารมากกว่าปกติค่ะเช่นโรคลำไส้แปรปรวนโรคกรดไหลย้อนแผลในกระเพาะอาหารมะเร็งในทางเดินอาหารค่ะดังนั้นก็ต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากนะคะแล้วก็รวมถึงคนไข้ที่มีอาการเตือนบางอย่างเช่นน้ำหนักลดผิดปกติโลหิตจางถ่ายอุจจาระท้องผูกนะคะท้องเสียเป็นประจำเลยค่ะนอกจากนี้การรับประทานอาหารบางอย่างก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดก๊าซในทางเดินอาหารดังนั้นก็ควรจะต้องเลี่ยงอาหารประเภทนมไอศกรีมเนยโยเกิร์ตน้ำอัดลมน้ำผึ้งหรือของขบเคี้ยวเช่นถั่วต้มถั่วเหลืองลูกอมมันฝรั่งข้าวโอ๊ตข้าวโพดมันฝรั่งเมล็ดพืชอบแห้งนะคะรวมไปถึงพวกกะหล่ำปลีบรอกโคลีด้วยค่ะซึ่งผู้มีภาวะเสี่ยงโรคนี้ก็ควรจะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดหลีกเลี่ยงการพูดคุยในระหว่างทานอาหารเพื่อไม่ให้อากาศเข้าสู่ทางเดินอาหารมากเกินไปและไม่ควรจะนอนหรือเอนตัวหลังรับประทานอาหารควรออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อช่วยให้ลำไส้ทำงานดีขึ้นนะคะส่วนการรักษาด้วยยาบางชนิดจะออกฤทธิ์โดยกระตุ้นค่ะการบีบตัวของกระเพาะอาหารและก็ลำไส้เล็กส่วนบนซึ่งต้องระวังผลข้างเคียงในกรณีที่ใช้ยาติดต่อกันนานดังนั้นคนไข้ไม่ควรจะบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างไรก็ตามนะคะอาการดังกล่าวนั้นอาจมาจากสาเหตุอื่นเช่นผู้ป่วยที่มีอายุมากมีอาการมานานหรือแย่ลงรวมทั้งมีอาการเตือนเช่นโลหิตจางน้ำหนักลดผิดปกตินะคะก็ต้องปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะการกินอาหารแต่ละมื้อแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องเอาใจใส่เพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคร้ายค่ะเวลาในรายการรอบรั้วราชมงคลหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะ FM 89.5 MHz แห่งนี้นะคะขอให้คุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะขับรถจะต้องระมัดระวังอย่าลืมนะคะให้น้ำใจกับเพื่อนร่วมทางบ้างนะคะสวัสดีค่ะ บริห ารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควตาประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6 และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน หงกับห่านเศรษฐีคนหนึ่งซื้อห่านกับหงคู่หนึ่งมาจากตลาดเขาต้องการจะฆ่าห่านเป็นอาหารส่วนหงเขาต้องการให้มันขับร้องเพลงในขณะที่เขาเพลิดเพลินกับการกินเมื่อถึงเวลาที่ห่านจะตกเป็นอาหารของเศรษฐีพ่อครัวจึงเดินเข้ามาในล้าวเพื่อจะจับห่านคืนนั้นมืดสนิทเขาจึงไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจึงสุ่มคว้าตัวใดตัวหนึ่งมาด้วยความผิดพลาดเขาจึงจับหงมาแทนที่จะเป็นห่านหงรู้ตัวว่ามันกำลังตกอยู่ในอันตรายมันจึงรีบหาวิธีบอกให้พ่อครัวรู้ตัวโดยการส่งเสียงร้องเพลงออกมาเมื่อพ่อครัวรู้ว่าเขาจับผิดตัวจึงได้กลับไปจับห่านมาใหม่ในที่สุดหงก็รอดพ้นจากความตายด้วยเสียงเพลงของมันโดยแท้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดย่อมใช้ความสามารถของตนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เสมอ